celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 listopada, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W gronie najbliższych, bez dużych spotkań, wiceminister zdrowia apeluje o przestrzeganie obostrzeń podczas świąt Bożego Narodzenia. Resort rodziny przypomina, dziś ostatni moment na złożenie wniosków o wyprawkę szkolną. Na wokandę sądu w Paryżu wraca proces byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował, by w czasie świąt Bożego Narodzenia przestrzegać obostrzeń związanych z zachowaniem dystansu społecznego. Liczba nowych zakażeń koronawirusa co prawda spada, wczoraj było ich 11,5 tysiąca, ale do końca epidemii daleko. Rząd nie wycofuje się z wprowadzonych limitów osób dotyczących spotkań rodzinnych. Wiceminister mówił w Polskim Radiu 24, że podczas nadchodzących świąt należy do minimum ograniczyć kontakty, by zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tych bardzo rodzinnych spotkań, wzajemnych odwiedzin. No myślę, że ten rok jest zdecydowanie inny. Przeżyliśmy już święta Wielkiej Nocy, kiedy nie mogliśmy się spotkać z najbliższymi. No niestety myślę, że także i święta Bożego Narodzenia będą świętami podobnymi. Chcemy, abyśmy tylko spotykali się w gronie najbliższych. Jest to jedyna metoda, abyśmy opanowali tę epidemię do momentu, kiedy pojawi się szczepionka. W czwartek rząd przyjął rozporządzenie, które ogranicza liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w domach i mieszkaniach. Na Wigilię będzie można zaprosić maksymalnie 5 osób. Do limitu nie wlicza się organizatora spotkania oraz osób wspólnie zamieszkujących. Kolejne szpitale tymczasowe zostaną dziś oddane do użytku. Pierwszych pacjentów przyjmie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Na początek przygotowano 160 łóżek, w tym 20 z respiratorami. Dziś ma zostać przekazany do użytku także szpital tymczasowy w Pyrzowicach. Poniedziałek jest ostatnim dniem na złożenie wniosków o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zachęca tych, którzy nie zdążyli bądź zapomnieli, by dopełnili formalności. Przypominamy i też zachęcamy program Dobry Start, czyli wyprawka na rozpoczęcie roku 300 zł. A skorzystać mogą rodzice dzieci do 20 roku życia, a z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Świadczenie Dobry Start jest wypłacane od 2018 roku. Główny Urząd Statystyczny kończy dziś powszechny spis rolny. Badanie trwa od początku września i dotyczy 1,5 miliona gospodarstw. Przeprowadzane jest raz na 10 lat. W ramach spisu urzędnicy pytają właścicieli gospodarstw o rodzaje prowadzonych upraw, także posiadane budynki gospodarcze i maszyny rolnicze. Wnioski z badań wykorzystywane będą przez wiele publicznych instytucji, poinformował Artur Łączyński, szef Departamentu do Spraw Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym. To jest polityka rolna na różnych poziomach, czy to jest wspólna polityka rolna unijna, czy krajowa, do oceny mechanizmów, które zostały wprowadzone. Z drugiej strony możemy oceniać przyszłe instrumenty. Według danych sprzed weekendu do spisu rolnego przystąpiło dotąd 95% właścicieli gospodarstw. Aby wypełnić swój ustawowy obowiązek, można skorzystać z jednej z oferowanych opcji, informuje rzeczniczka GUS Karolina Banaszek. Na stronie spisrolny.gov.pl jest dostępny formularz spisowy. Uruchomiliśmy również infolinię spisową. Przygotowaliśmy również sieć rachmistrzów w każdej gminie. W formularzu spisowym nie ma pytań o majątek czy wysokość dochodów rolników. Michał Fedusio, Polskie Radio. W Paryżu zostanie wznowiony proces byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego, sądzonego w sprawie korupcji. Rozprawę przerwano tydzień temu w związku z nieobecnością jednego z oskarżonych, który chciał uniknąć ryzyka zakażenia się koronawirusem. Przewodnicząca składu sędziowskiego Christine May poinformowała, że lekarze wydali zgodę na przesłuchanie 73-letniego sędziego Gilles Aziberta, jednego z trzech oskarżonych w tym procesie. Adwokaci sędziego ogłosili więc, że ich klient stawi się dzisiaj w paryskim sądzie. Proces ruszy o godzinie 13.30. Na ławie oskarżonych zasiądzie także główny podejrzany Nicolas Sarkozy. Byłemu prezydentowi zarzuca się, że w 2014 roku, czyli dwa lata po zakończeniu prezydentury, proponował wysokie stanowisko sędziemu Azibertowi w zamian za otrzymanie od niego tajnej informacji.

do poniedziałku przedłużyli. Ale tu się dzieje! Black Friday w Media Expert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V10 Animal. Teraz taniej o 500 zł. Elektryczna szczoteczka Oral-B Kid Star Wars. Teraz za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 9. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Monika Suszek, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem z Państwem przez prawie godzinę. Czekamy na propozycję do muzycznej poczty UKF. Mogą Państwo napisać lub zadzwonić. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. A na początek zespół Sum 41. Out for Blood i grupa Sum 41. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Chłodny poranek dzisiaj, troszkę nawet padał śnieg wczoraj, jak widziałem. Teraz będzie na prośbę pana Mateusza zespół Birds of Tokyo. My proponujemy Talking to a Stranger. sailors on the deck of their barge, and it's like talking to a stranger. Remember the panic and its delectable face when I touched it, like talking to a stranger. Venetian candles penetrated its heart and it trembles like talking to a stranger. Homeless Jesus, tell me where are your black eyes? Your baby was talking to a stranger. Nah, nah. Formacja Birds of Tokyo. Pani Katarzyna, pozdrawia wszystkich Andrzejów, a szczególnie swojego męża, który jest jak James Bond i proponuje Chrisa Cornella You Know My Name. Yeah.

muzycznie podciółkę, grupa Deep Purple. 22 i 7 trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Przed nami prośba pana Grzegorza z Wrocławia, naszego stałego słuchacza, prośba o formację Rzojksop i piosenkę What Else Is There. Sob z Norwegii. Tam to dopiero musi być chłodno. 22 i 7 trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Wojciech z Krakowa pisze, skoro był solowy Chris Cornell, to może tak również dzisiaj Scott Stapp? I wake up to the sound again of red lights flashing on my bed, sirens blazing in my head, and I'm such a wreck. Cause I'm running to the fire now, but there's no fire to put out. My mind is turning upside down, gotta turn around. All these words are not enough. I'm gonna break out. What's that? down at night. If I don't look into your eyes, it's no fun when it's your life hanging on the line. All these words are not enough. I'm gonna break out, I'm gonna break free, not gonna think twice, you'll never stop me. Don't even try, I'm not your down. I'm saying hello to a new dream, I'm taking it back, what's left. Stapp, kiedyś wokalista grupy Creed. Kiedy Creed zaczął robić karierę w Europie, to w Stanach już był sporą gwiazdą, bo sprzedali drobne 12 milionów płyt. A to wszystko dzięki radiom akademickim, które zaczęły ich grać. Okazało się, że zespół mocno się załapał, no i poszło potem bardzo, bardzo szybko. Kiedy przyjechał do Europy na pierwsze koncerty, był bardzo takim skromnym, spokojnym artystą. No tak 3 miesiące później już trochę było widać, że są dudeczki troszkę więcej. Dobry, bardzo proszę o jakikolwiek utwór zespołu Nightwish.

Arkadiusz Rzekier, witam serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem w Informatorze Ekonomicznym jest dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej Paweł Rochowicz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Panie Pawle, ale Rzeczpospolita dzisiaj postraszyła. Polacy na skraju załamania nerwowego. Prawie 30 milionów opakowań antydepresantów na receptę kupiliśmy już w tym roku. To ponad milion więcej niż rok wcześniej. O połowę wzrosła też liczba dni na zwolnieniu lekarskim z powodu zaburzeń psychicznych. No tak pisze dzisiaj Rzeczpospolita. No, niestety, takie to zjawisko, chociaż prawdopodobnie wywołane nie tylko pandemią i nie tylko niepewnością, która jest z tym związana, bo oczywiście nastały nowe warunki, może i jesteśmy do nich coraz bardziej przyzwyczajeni, no, ale nie mamy wciąż wiedzy, co będzie za rok, za miesiąc, jak to będzie wyglądało, czy naszej firmy nie zamkną. Akurat jak chodzi o spożycie tych środków antydepresyjnych, to ono niestety z roku na rok rośnie i to nawet jeszcze zanim ten koronawirus nastał i ten podły czas teraz, więc to jest jakby tylko kontynuacja pewnego trendu, ale to, co pan redaktor wspomniał o tych zwolnieniach, no też jest to prawda. Być może to się uspokoi, jeżeli uspokoi się sytuacja cała związana z gospodarką, aczkolwiek no jedyni, którzy mogą na tym zyskiwać, to chyba tylko farmaceuci. No tak. No, nie tylko farmaceuci, ale w tym konkretnym przypadku na pewno. Wprowadzenie tak zwanego estońskiego CIT-u, objęcie CIT-em spółek komandytowych oraz limit odliczenia tak zwanej ulgi abolicyjnej do 1360 zł, to zmiany, które przewidują ustawy podpisane w sobotę przez prezydenta Andrzeja Dudę. Mamy podpis. Mamy podpis i to pewnie wejdzie w życie, bo to powinno być do dzisiaj opublikowane. Ale tu, no niestety, wbrew temu, co Ministerstwo Finansów mówi, że to ma być walka z oszustwami i to ma zachęcić inwestycje, no niestety dla tych, którzy są niezorientowani, to może i to zadziała, ale słuchacze Informatora Ekonomicznego powinni wiedzieć, że to jest po prostu rządowa propaganda. To nie jest prawda. Ten CIT nałożony na spółki komandytowe to nie jest żadna walka z oszustwami, bo oszust dopuszcza się tam znikomy procent tylko tych spółek. Po drugie, jak chodzi o ten estoński CIT, to on jest obwarowany takimi ostrymi warunkami, że mało kto z niego skorzysta. No niby on jest dla mniejszych firm, ale tylko dla formy spółki z o.o., z której no, niewiele takich właśnie firm korzysta. No i jeszcze warunki wyśrubowane, 15%, 2 lata wzrostu inwestycji, to w kryzysowym czasie. No, dla propagandy, że niby ułatwiamy przedsiębiorcom działalność, to może to i jest dobre, ale w rezultacie to na tym pewnie niewiele firm skorzysta. No, bardzo krytyczne ma pan podejście, panie Pawle, do tych rozwiązań. No nie tylko ja, to przecież 120 organizacji przedsiębiorców się podpisało pod apelem, aby tego nie wprowadzać, więc nie jestem jedyny, który tak może. Kogo preferuje, a kogo omija tarcza 2.0 na subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju? Może na przykład sprzedawca butów na bazarku. Ale sprzedawca butów w galerii handlowej już nie. No i okazuje się, że takich paradoksów jest więcej. No oczywiście. Zresztą trudno by było przecież znaleźć mądrego, który by tak zaprogramował, żeby pomóc wszystkim, który doskwiera obecna sytuacja. Bo z tymi butami, co pan redaktor wspomniał, to nie jest jedyny przykład. Bo ja podam inny. Jest w Warszawie pewna wytwórnia oranżady, działająca nieprzerwanie od końca lat 40., która nie dała się światowej konkurencji tych brązowych napojów o globalnym zasięgu. Aha. No z tym, że ta wytwórnia kieruje swoje produkty do takich barów i restauracji dla koneserów, prawda? Którzy docenią właśnie taką produkcję, a nie te światowe napoje. No z tym, że niestety te bary i restauracje ostatnio zamknięto i na przykład właśnie taka wytwórnia cierpi na tym i nie może swoich produktów sprzedać. Podobnych przypadków jest mnóstwo w całym kraju i w różnych branżach, bo no co z tego, że teraz pomożemy restauratorom, skoro ich dostawcy no też też na tym ucierpią. No tu akurat ja bym też nie atakował akurat tak mocno rządu, bo naprawdę trudno było przewidzieć, jak to się wszystko rozwinie. Dobrze jednak, aby z takich właśnie przykładów wyciągać wnioski i chociaż w drobnym stopniu pomóc tym wszystkim, którzy nawet pośrednio ucierpieli w tym kryzysie. No bardzo mi się spodobało, jak pan powiedział, że orążada dla koneserów, no? Ciekawe. No, nie wszyscy idą za tym trendem, żeby takie branżowe napoje kupować. No, już nie będę nazw wymieniał na tym. Panie Pawle, dziś poznamy szczegółowe dane na temat PKB w trzecim kwartale. Chodzi o tak zwaną rewizję. Pierwszy raz pokażemy komponent bicia, przypomnę, 7,7% kwartał do kwartału z silnym udziałem, no oczywiście, konsumpcji prywatnej. No tak, że te liczby dotyczą takiego wychodzenia z najgłębszego kryzysu, który tutaj był, prawda? Kiedy to po okresie zamknięcia, a potem był czas otwarcia. No, tak. Nie muszę chyba mówić, że teraz znowu jest czas zamknięcia wielu branż. Potem będzie znowuż czas otwarcia. No tak, oczywiście te liczby mogą nam dać trochę więcej co do jakby planowania sytuacji na przyszłość, prognozowania stanu gospodarki. No ale to można dodać do tego liczby jeszcze innych źródeł, no bo na przykład Federacja Przedsiębiorców Polskich wyliczyła, że łączne straty gospodarki w 2020 roku dotychczas przekroczyły 5% PKB. No to ogromny udział. A z kolei NBP podaje, że 15% w ogóle wszystkich zatrudnionych pracuje w sektorach objętych pandemią. No to może się przełożyć jednak na grube zwolnienia w gospodarce. Wyniki za czwarty kwartał, no pewnie dopiero pokażą prawdę. No tak. I jeszcze króciutko na sam koniec. Panie Pawle, Armia Stanów Zjednoczonych opracowuje technologię, która pozwoli czytać żołnierzom, uwaga, w myślach. Taki nowatorski system ma zapewnić bezpieczną łączność na polu bitwy przyszłości. Strach się bać. No, strach się bać i dobrze mieć nad tym kontrolę, bo to nie trzeba aż czytać w myślach, żeby czasem żołnierze robili psikusy swoim dowódcom. Ot, na przykład armia rosyjska, jak weszła na wschodnią Ukrainę, do czego się nie przyznawała, a ich żołnierze umieścili w mediach społecznościowych zdjęcia właśnie z Ukrainy i to jak sami w czołgach tam byli. No, to nie trzeba czytać w myślach, żeby zrobić wbrew swojemu dowództwu coś. To trzeba ostrożnie z taką technologią. To na pewno. No to wszystko na dziś. Dziękuję. Arkadiusz Ekiert. Naszym gościem, przypomnę, był Paweł Rochowicz, dziennikarz Rzeczpospolitej. Życzymy miłego dnia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład iRobot Roomba i7 Plus. Automatyczne wykrywanie brudu za 3099. Taniej o 400 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 9C. Pojemna bateria za 399. Taniej o 50 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar. By gazy nie doskwierały, trawieniu nie przeszkadzały, Trawisto plan doskonały, wnet wspomoże cię. Trawisto, gdy idą święta, niech każdy to zapamięta. Trawienie to nie udręka, Trawisto wspomoże cię. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Polskie Radio Dzieciom ogłasza świąteczny konkurs literacko-plastyczny Gwiazdkopisanie. Podziel się z nami swoim najpiękniejszym rodzinnym wspomnieniem i weź udział w naszym konkursie. Do wygrania fantastyczne nagrody. Na pracę czekamy do 6 grudnia, a szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie gwiazdkopisanie.polskieradio.pl. Czekamy na Wasze prace. Grześka Zdebkę, Tomek Samojlik, Martyna Huderska oraz ja, Justyna Bednarek. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być ksorostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować.